شب بخیر کوچولو، امشب برای بچه های گلم آرزوی دشت رو تعریف میکنم. خیلی قشنگه، مطمئنن میپسندن. به نام خدا. سلام، سلام به روی ماهتون گلای قشنگم. انشالله حال احوالتون خوبه. آماده هستی یه قصه قشنگ بشنوین؟ بچه های یه سوال دارم، شما آرزوتون چیه؟ تا حالا شمردین که چند تا آرزو دارین؟ ها، دعا میکنم به همه آرزوهاتون برسیم. دعا کنین منم به آرزوم برسم. آرزوم چیه؟ دیدن روی ماه همه شما گلای قشنگه. آرزوم اینه که شب بخیر کوچولو حالا حالا ها ادامه داشته باشه. شما بگین آمین. قربونتون برم عزیزای دلبندم، به لطف شما انشاءالله چنین خواهد شد. آرزوی دشت اسم قصه امشبمونه، گوش بدین. یه دشت بود، یه دشت پر از گل و سبزه، گلای رنگارنگ و قشنگی که پروانه های رنگی روشون می نشستن و تاب می خوردن. یه دشت با یه برکه یه پر از آب. توی برکه هم چند تا ماهی گلی که داشتن شناکنان دنبال هم می دویدن و توی آب سر می خوردن. یه دشت با یه تپه که روی اون خرگوش ها ورجه ورجه می کردن. و خلاصه یه دشت با یه آسمان آبی و آفتابی که خورشید خانم تو آسمانش نشسته بود و به همه جا می تابید. عزیزای من، دشت بزرگ هرچی که لازم بود داشت، اما فقط یه چیز نداشت. اگه گفتیم نمیدونیم، باشه خودم میگم. دشت بزرگ آرزو داشت چند تا درخت میوه داشته باشه تا وقتی حیوانات مهربون گرسنه‌شون میشه بتونن بیان اونجا و میوه ها رو بخورن. اما خب دشت باغبان نداشت که اونجا درخت میوه بکاره. برای همین دشت دلش میخواست یه باغبان داشته باشه. اما عزیزای من، هیچ باغبانی از اونجا رد نشده بود تا اینکه یه روز که هوا گرم و آفتابی بود، یه خانواده که داشتن با ماشینشون از اونجا میگذشتن دشت سرسبز و قشنگ رو دیدن. اونا که همگی خسته بودن تصمیم گرفتن توی دشت بایستن و استراحت کنن. تو اون هوای گرم بله چادر زدن و شروع کردن به غذا خوردن و بعد استراحت کردن. همه داشتن استراحت میکردن که یه دفعه بابا علی پدر خانواده گفت این دشت خیلی قشنگی ولی یه چیزی کم داره. مادر گفت چی کم داره؟ بابا علی گفت کاش که اینجا چند تا درخت میوه هم داشت. مادر گفت درسته، میگم حالا که اینطوره بیاین چند تا نهال بیاریم و اینجا بکاریم کنار برکه که دیگه آبیاری هم نخواد. تا چند سال دیگه درختاش میوه میدن و هر کی از اینجا رد بشه از میوه‌هاش میخوره. تازه پرنده‌ها و حیوانات دیگه هم یه غذای گیرشون میاد. موافقین این کارو بکنیم؟ بچه‌ها و بابا علی با هم گفتن بله که موافقیم. دشت از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شد. منتظر مون تا یه روز بابا علی با چند تا نهال میوه به دشت بیاد. بچه های گلم، انتظار دشت زیاد طول نکشید. یه روز بابا علی خوشحال خندون با چند تا نهال میوه از راه رسید و نزدیک برکه چند تا گودال کند و هر کدوم از نهالها رو توی یکی از این گودالها گذاشت. گودالها رو با خاک پر کرد. بعدش هم پای هر کدوم از اونا آب ریخت. دشت از دیدن نهالهای میوه خیلی خوشحال شده بود. دشت سرسبز و قشنگ حالا دیگه به آرزوش رسیده بود. درخت میوه‌ام داشت. دیگه حیوانات و پرنده‌های بیشتری به دشت میومدن چون غذا برای خوردن داشتن. دشت فقط باید یه مدت صبر میکرد تا اینکه درخت‌ها میوه بدن. یه سال گذشت، دو سال گذشت، بالاخره سال سوم رسید. با اومدن بهار درختای باغ شکوفه دادن. وقتی تابستون شد، خورشید خانم با گرمای بیشتری تابید، میوه‌ها یکی یکی رسیدن و آبدار و خوشمزه شدن. پرنده‌های کوچولو روی شاخه درختا میپریدن و از میوه‌های خوشمزه می‌خوردن. بابا علی و خانواده‌اش هم گاهی به دیدن دشت میومدن. اونا هر وقت از کنار دشت میگذشتن کمی استراحت میکردن تا بچه ها زیر سایه درخت ها با هم بازی کنن. بابا علی هم چند تا میوه خوشمزه میچید که با هم دیگه بخورن. آرزو میکنم همونطور که دشت به آرزوش رسید، شما دوستای گل منم به تمام آرزوهای قشنگتون برسیم. بله، انشالله که همتون سلامت باشین که بهترین آرزوست. آرامش داشته باشین که بازم بهترینه. بزرگترای خونه، پدر، مادر، مادر بزرگ، پدر بزرگ، همه اعضای خانواده سالم باشن، همیشه دور هم باشین که اینم آرزوی خیلی خوبیه. منم آرزو میکنم که هر شب بیام پیش شما و براتون قصه بگم. دوستتون دارم، از راه دور همتون رو میبوسم، بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدارتون.